بیرا بردو کاغذ و مقص یک دو سه آرام به هایدی مقص بدو دادن رید کاغذیش به پینت بردیش یکا هرگیز اول بیر نکی مقص تو کاغذیش پینتا تگیشت مولا بیرشی نکم دست پیبکا بردو کاغذ و مقص یک دو بردو کاغذ و مقص یک دو بردو کاغذ و مقص اوزارش دورندم اگر نتوانی بگی مقص حال بده و شکن دوباره بکی توا حال دادم برد کاغذ مقص باور رازیم یک دو سه چوار پینت زور مندود کردم ده پیرا من مندو نیم بلام دبی بباشی یار یک بکی اوزاره هم من دی بموا بردو کاغذ و مقص نبراو ندوراو توکتی کی زور ازای برد کاغذ مقص برد کاغذ مقص برد کاغذ مقص دو سه چوار پینت بردو کاغذ و مقص بردو کاغذ و مقص یک دو سه چوار پینت برد کاغذ مقص برد ما یک دو سه چوار پینت برد کاغذ مقص داوایی بردن دکن کلیر و همزانی تو هشتا خوتوی بوزی توش لگل من یاری نکن بلا من نتوانم راستا ببورا باکو تو دتوانی یاری بکن کلیر من لزیادی تو بسر فلیکانا کندکوان زر باشا ببورا رقابا من بدخاتو سیسمان سبستیا من نتوانم لوزیاتر یاری بکم من مندو بوم پیویسم بپشو هیا لشوینی من آگاداری کلیر با ده پیری بست از من دی هایدی با دست بکن بردو کاغذ و مقص دورم دی سبستیان دو قلدر مسر کوا بسر تو یک دو تو یاری زن یکی لیها توی به یکم تر سر کوتی او ده تبی چی بکیت کلیر او تو چی ده کیت کلیر پیم بله استاکاتی پشودان تا دی خراکا خوم نه خاتون آدلین، او کار ناشرینه چیه دی کهید؟ باو دنگز لنا خوشت دو کلیرد با آگاهه نا من داوام لیکر یاریم لگل داب کد بای سرزنشی مکه خاتو رودن مایل پیش هموشت خاتو سیسمان دبی تو بیر لآینده نوکت بکی توا چون که دبی نوی کی باش پرورده بکی او دزانم خاتون، تو دزانی من باو زوانه لیره داروم بای اتکاده کم رگم پیب دیاریان لگل بکم زور باشا خود چونت پی باشا و چیت پی خوش آواب که بلام دمیوی تی بگی که او کار زیان بکلیر دگینه تی دگید تاوره که خاطر رو دون مایل دمیوی پیش اوی لیر بروم با درو دریجی خسل لگل داب کم زور باشا چونت پی خوش باواب خاطر نکم شتانه ما کوا عزیزه بچکولکم لسر یاری کت بردوان با دی کلیر با یاری بکن اماده با بردو کاغذ و مقص استاد چی روی دا ها سباستیان خیره والامی او پرسیارم بدوا چی بیم بله سباستیان تکه دا پیرم ما بسی چیا بله نه بله دواتن روشه که دیتا که بیم بله نزارم نزارم با تواتی چی روشه که در واد خاتونه کم براسلیم من نزارم چی روشه که در واد ده چه تو مالا که خوی با چی ای دا پیره نیود ماوه یکی زور للای و دمین ماوه ها کلیر پیم بله او باو زوانه با دی من ده هلی لبر چی من تینه کم جو بگرا دبی بوچی بم خیرایی بگره تواها نمالی خوی گریه دبی انجام یام بداد نه توانی او کارانه لیره بکد من نزانم هایدی ها تو گرنگی نده که در پیرد لیره درواتو بزی من دهیل بگو من گرنگی بیددم تنها تو بم حوالا دلتنگ نبوی من دای کم نیا هر دم به تنیا دجیم تو لباو کمو دا بیرم لو تیمر من عالم هر بدن هابوم کلیر دعوی لیه بردنت لیده کم بم بورا دزانی چی دکم بدا پیر دلم نروات وێرە بێت. نا نا ناوێرم. من نامێ ئەو بڕوات. هایدی زۆر بەداخەوم بۆ ئەوە، بەڵام ئێستا دەبینی چی دەکەم. ناهێڵم ئەو بڕوات، دەڕۆم قسەی لەگەڵ دەکەم. هایدی وەرە ژوورەوە، پێم بڵێ چیت دەوێ؟ هیچ شتێک ڕووی داوە؟ بۆچی تۆ ئابێزاری بچکۆلەکەم؟ پێم بڵێ. داپیرە، هیوادارم لەگەڵ کلێر نەبوو بێتە شەرتان و کێشەتان هەبێت. ئێستا بەبیرم هاتەوە، دیارییەکم بۆ تۆ هەیە. کاتێک جانتاکەم ڕێک دەخست، ئەو پارچە قوماشانەم دۆزیەوە. دەتەوێ؟ بۆ تۆیە. دەتوانی جلی بووکی لێ دروست بکەی. بیگرە. چی دەهایدی؟ ئەوە چی دەهایدی؟ پێم بڵێ چی تا؟ داپیرە، پێگەیشتم هەواڵەکەتان پێگەیشت. ئەیوانە؟ من نامێ تۆ بڕۆی. داپیرە، بیا بگرە. من زۆر دڵخۆشم لەو ماوەی کە لەلای تۆ و کلێر مامەوە. سپاس هایدی، سپاست دەکەم. کەواتە ماوەیەکی زیاتر بمێنەوە. حەزم دەکرد، بەڵام بچکۆلانەکەم ناتوانم لەوە زیاتر بمێنمەوە. بۆچی؟ لەبەر چی ناتوانی؟ هەوڵ بدە تێ بگەی. من ئەرکی دیکەشم هەیە، بۆیە دەبێت بەجێتان بێڵم و لەگەڵ ئەوەی ئازارم دەدات. داوای لێبوردن دەکەم ئازیزەکەم، چکە لەوەی ناتوانم زیاتر بمێنمەوە. داپیرە، دەی فرمێسکەکانت بسڕەوە. ئەوە مانای ئەوە نییە کە ئێمە جارێکی دی یەکتر نابینین. جارێکی دیکەش دەگەڕێیتەوە بۆ ئێمە؟ بێگومان جارێکی تریش دێمەوە. کەی؟ لەوانەیە بەو نزیکانە، دوای ئەوەی نامەم بۆ دەنووسی و دەڵێی کە تۆ دەتوانی ئەو کتێبە بخوێنیتەوە، ئەوەی کە بە تۆم دابوو. لەو کاتە و لە وڵاتێکی زۆر دوور لە پشت دەریاکان شایەک و شاژنێک دەژیان و منداڵیان نەبوو. ڕۆژێک لە ڕۆژە جوانەکان، کاتێک شاژن سەیری ئاوی ڕووباری دەکرد، بۆقێک هات و پاشان بازی دا. بۆقەکە زۆر لە شاژن نزیک بووە و بەم شێوەیە کە لێ نزیک بووە قسەی لەگەڵدا کرد و گوتی ئەگەر شاهزادەیەکی بچووکت دەوێت ئەوە کلێر، ئەوە چۆن دەخوێندرێتەوە؟ ساڵ تەماشاکە؟ ئەم ڕستەیە دەڵێ لە ماوەی ساڵێک. بەڵێ، لە ماوەی ساڵێکدا مناڵێکی جوان و زیرەکت دەبێت. ئەوە چی دەهایدی؟ ئەو ماوەیە بەردەوام دەخوێنی؟ پێم بڵێ داپیرەم چی پێگوتی؟ بەڵێنی دا کە جارێکی دیکە بگەڕێتەوە، کاتێک کە بتوانم بە جوانی بە وردی ئەو کتێبە بخوێنمەوە، بۆیە دەمێ بەباشی فێر ببم. هایدی، و دوای ساڵێک شاژن منداڵێکی بچووکی بوو. بێگومان منداڵێکی بچووکی جوانی بوو. هایدی کلێر، وانەکانم باش دەخوێن، من خۆم زیرەک دەکەم، تۆ یارمەتیم دەدەی؟ ها؟ بێگومان. کلێر، ئەی هایدی، تۆ چیتە؟ مەڕۆ، لێ بگرن بەباشی. ئەها، ئێستاش ڕاتان چۆنە سبەی گەشتێک بۆ ناو دارستانەکە بکەین؟ پیرۆزی بێ چەند جوانە؟ زۆر جوانە. ئێستا بکی ئاوا جوانم ندیوە. زۆر جوانە. یاخوا پیرۆزی خوات لەگەڵ خوافیزی بێت. خوات لەگەڵ بووکە جوانەکە. خوات لەگەڵ خوات لەگەڵ بووکە جوانەکە. خوات لەگەڵ بێت. ئەوە یەکەم جارە بوو گواستنەوە ببینم. بەڵێ زۆریش جوان بوو. بچینە ماڵەوە لەوێ ئاهەنگێکی بوو گواستنەوە ساز دەکەین. ڕای ئێوە چۆنە ئازیزەکانم؟ هی زۆر خۆشە، زۆر خۆشە، زۆر خۆشە. ئۆ چەندە جوانی بەو جلانەوە دەڵێ بەڕاستی مووکی کلێر. بەڕاست؟ بەڵام من هەرگیز ناتوانم ببمە بووک. بۆچی نابی؟ چونکە من شتانە مەکەوە کلێر، تۆ باش دەبی هەروە سەلامەتیش. منیش هەروە حەز دەکەم هایدی. هەموو شتێک بە تەواوەتی ئامادە، خێراکە کلێر. وا دیارە هەموو شتێک ئامادەیە. با بڕۆین، ئەوە چاوەڕوانی ئێمە. هەموو دەرگاکان بە تەواوی بکەنەوە و میوانەکان دیانە ژوورەوە. خود ئامادە کە بووکە خان، خۆشەویستانت ماکە پارێشان. بووکەکەمان زۆر جوانە، ئاڵەی مانگی تابانە. خود ئامادە کە بووکە خان، دژی بووکە خان، خۆشەویستانت ماکە پارێشان. بووکەکەمان زۆر جوانە، ئاڵەی مانگی تابانە. هی پیرۆزە بووکەخان، مۆسیقا با دەست پێ بکە. بچی بووکەخان. Thank you. بله خاتونکم. بله؟ ای میوانکان؟ خاطر رودن مایل همویانی در کرد و کسی نهیج لمالکه دا دبه ایمش همو من او بزانین های دی بروشتنی خاطر سیسمان هموش تید دگره تو سردوخی جارانی لیم تید دگی؟ کلیر کلیر ده یاری کردن تاونه بو گم لی بگرن کچینا ایوه نابن خوان روشن بیریه کی برز اگر بیتو بباشی وانکان تا نخونن منالکان تیده گن لیم او خاتونه حتا ناو مالکو هر وحا شیرازه مالکی تیگ ده استاج ده بی مالکه بگرته و سرباری اصایی خوی تیگه ایشتی لیم کلیر چی مود هر وحا توش عدلین تیگه ایشتی لقصکانم ده خیراکن با استاج دانکه من بخوین عادلی نفنی خاتونی برز بو شیوه شربانو جناکت تی دگی اما رفتاری کی ناشرین با تو باشا عادلین بس بستان هستی او کار بکانه و کتو ای خوایه تو لبیرچو که پیش استامن چیم بتوود هموش تیکت لبیرچو هی منالی بدفر دوره